sam glupa, sve se vidi. Samo mi nemoj reći gde, jer to nevažno je. Pokušaj, svaki propast je bio, i loše glumiš ili nisi krio, da želiš svemu kraj što pre, al to nevažno je. Sada sve je nevažno, jer je ljubav prestala. Bolje me zaboravi, svaka nada je nestala. Sada sve je nevažno, ko je krivac ti ili ja. Bolje me zaboravi, jer je ljubav nestala. Vreme je teško, bit će još teže, sve dobre misli iz glave beže. Ništa mi neće biti ko pre, dok ljubav ne prestane. Loš početak, još gori kraj, opisuju nas, ali pak znaj. Da sam stvarno volela te, ali sad to nevažno je. Pusti zavesa, svetla se gase i ne ostaje ništa da može da se spase. Vreme čini čuda, ujedno i leči, da se greška pravi, svakog spreči. Mi bili smo super, dok smo bili jedan drugom slatki, nežni, mili. Ali sada je sve počelo da biva lažno i zato više ništa mi nije važno. Sada sve je nevažno.